5 minuts els que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 8 de novembre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova setmana i una nova edició d'aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí a la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Línies Obertes. I encetem aquesta edició post-visita papal. Ja s'ha acabat, per fi. Sí, sí, ja està, ja va embarcar ahir i se'n va anar amb l'avió camí cap al Vaticà. Ja tocava, perquè mira que portàvem dies i setmanes parlant i ocupant pàgines de diaris i moments i minuts de televisió i minuts de ràdio amb la visita papal. Acabat, ja està. El temple de la Sagrada Família ja està consagrat, ara ja podem dir que és una basílica. I res, en definitiva, què ha canviat? Poca cosa, continua inacabat. I nosaltres continuem aquí, com sempre, amb moltes seccions i moltes coses per explicar-te. D'aquí uns minutets, l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia, el repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any i els aniversaris, felicitarem els famosos. Després tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga, que ens portaran tota la informació del cor. Rubies de corazón. Després arribarà als nostres estudis la Vanessa Leiva amb les seves propostes de música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, propostes gratuïtes d'activitats per fer a Barcelona sense gastar-te ni un duro. I acabarem amb la Laura Pou i el Marc Gómez Silvestre, que ens portaran el Top 5, el més destacat de la setmana, fent una valoració dels 5 millors i els 5 pitjors. No sabem si seran notícies, senyors o senyores. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes perquè participis. 93 468 55 55. El correu electrònic líniesobertes@idicom.net i el Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio que tenim pel davant. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14 esquina, Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Bon dia. Com ha anat el cap de setmana? Molt bé, per molt descansar. Bé. Perfecte. Sempre va molt bé el cap de setmana. Doncs després de descansar toca treballar i toca tornar al repàs de les efemèrides diàries començant per l'any 1576. Es produí la pacificació de Gant. Les províncies rebels d'Holanda i Zelanda, amb el príncep Guillem I d'Orange al capdavant i els estats generals, lligats a la monarquia hispànica, van signar la pacificació de Gant, que estipulava les condicions en què acceptarien la pau amb els espanyols durant la guerra dels 80 anys. Va passar en un dia com avui, en un 8 de novembre del 1793. Guerra gran. Les tropes espanyoles del general Ricardos vencen les franceses a la batalla de Parets Tortes, al Rosselló. I pel que fa a l'any 1895? L'enginyer Wilhelm Röntgen descobreix els raigs X durant un experiment a la Universitat de Würzburg, Alemanya. En un dia com avui, del 1917. Els revolucionaris soviètics voten nombrosos decrets, entre els quals destaquen els relatius a la pau i a les terres. Va passar en un dia com avui del 1923. El general alemany Erich Ludendorff implanta la dictadura militar a Baviera. I el 8 de novembre del 1933? El rei de l'Afganistan, Nadir Shah, que el 1929 havia participat en l'enderrocament del rei Amanallah, és assassinat a Kabul. Era notícia, era portada tot just fa un any. Montilla demana perdó i ofereix transparència. Això pel que fa a les conseqüències dels casos de corrupció. D'altra banda, pel que fa a les modificacions en l'impost de successions... El 85% dels catalans no pagaran per heretar a partir del 2010. I pel que fa als esports... El Barça torna a ser eficaç contra el Mallorca. 4-2. És ara moment de felicitar els famosos, de felicitar els aniversaris. Felicitem al ballarí Àngel Corella, que en fa avui 53. Fa broma. Ja li has posat sí, ja, gairebé 20 anys a sobre. Com sempre, ja modificant els aniversaris. En fa avui 35, encara és jovenet. També l'actriu Assumpció Balaguer, que fa avui 85 anys. El porter del Futbol Club Barcelona, José Manuel Pinto, 35. Sonsoles Espinosa, la cantant, 49. Courtney Smith, actriu, 42. Tara Wright, actriu, 35. I finalment, Bonnie Raitt, cantant, 61. Doncs tots ells felicitats i demà tornem amb més. Que tinguis un bon dia, Angie. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón. Un quart de 9 del matí. Corazón. I quan parlem de roses, les més roses les tenim aquí, a Línies Obertes. No hago más que pensar que... Carla Garriga, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Bon dia. Què tal? Molt bé, i vos? Molt bé, et veig molt rosa. Doncs mira que feies que Puig. No em repasso les metges. Marc Gómez Silvestre, bon dia. Bon dia. Espera, farem una cosa, Marc. Et canviarem el micro, ens posarem en un altre. Sempre la lia. Sí, sempre, és que quan arriba el Marc, sempre ens comencen a fallar els micros. Bon dia. Ai, no. Tampoc? No, no sé. Ai, espera't, espera't. No. Espera't, que m'he confós. Digue'm quin número és el 3, oi? El 6. El 6, apa, mira. Més difícil no m'ho podíeu posar. Ara, bon dia. Que bona nit. Sí. Ara sí. Ai, per favor. Que malament que ho passo, com que... passen aquestes coses. La veritat és que t'ho preparem nosaltres. Sempre posem aquí el micro que no funciona. És la broma, no? La sí, broma és la groma. La groma de reir, que deien. No t'ha fet gràcia? No, tens de grissa. Sí, mira. Ai, per cert, sento això fatal avui també, eh? No, no és cosa teva, no és cosa teva, David. És cosa dels auriculars, aquests. O cosa teva? Perquè els taps aquells de cera que tenies la setmana passada, per això? Perdona, que s'acosta Nadal. Com vols que faci un centre de taula? Bé, deixem-ho. Molt bon dia, ens porten el Marc i la Carla les notícies del cor, aquí a Rubies de Corazón. I... Ai, espera. Ai, és que jo parlo i penso... Que te'n vas del és micro. És que no dona el cable. Ai, no dona. És que clar, m'han aquí amb el portat i... Clar. Ara. Saps què passa? Li expliquem la veritat. Expliqueu-me la veritat. Quina? Quina d'elles? Quina? En Marc i jo som, de fet, som parella. No. Sou? Parella de fet. O de fet, som parella.